بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب سترة الإمام سترة من خلفه. باب دې په بیان لري کې چې د امام سوتره دا د مقتدیانو د فارم سوتره ده. مقتدیانو لزان لري مستقل سوتري کې حدود او ضرورت او حاجت نشته. د دې سره مصنف رحمت الله علیه د سوتري متعلق کوم احادیث دي او په مختلفو ابوابو کې ذکر کړي. دا سوتره سنت مؤکد په اتفاق د مذاهب اربعه سره او بعض اهل علم د دې د وجوب قائل نشري له واجب وي. کوم اهل علم چې وجوب قائل وي نو استدلال کوي د حديث د ابن خزيمه نه کوم چې په صحیح کې ذکر کړای لا تصلي الا الى ستره النبي كريم صلى الله عليه وسلم صحابي له ویلي تمو مخوا مگر ستره الى نور لا تصلي کې نه دا او الا تر بیا د هغه اثبات ته کلام چې دایر شي بین النفي والاثبات نو پدې کې حصر وي لزوم او وجوب وي اته مزمکه و مگر ستره الى دې حديث د اسناد تجوید کړره او معاصرین او اهل علم د شیخ الباني رحمت الله علیه تجوید معنا څه حدیث له جيد وي دي او صحیح خبره ده دا تحقیق پر مقام کړره چې دا حدیث شاذ ده. محفوظ روایت ده کوم چې متفق علی راغله رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمایي اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وصف حديث راشي تخله وطن پتاسو کی سوتری لمس کی او یو کس دداو د سوتری پمنس کی تیری کی ردی درامنی کی کنمن کیږي نو ادی وجنی جنگ دی ورترو کی دا شیطان دی تیری. دا حدیث بالمعنى بعد نقل کړه او دا روایت دی چې وکړه چې لا تصلي الا الى ستره. محفوظ روایت دا ده او محفوظ مقابله کې شاذ راځي. نو ستره چې دا واجب نه ده بلکې سنت مؤکد نه ده. باب کې به مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې رسول الله علیه الصلاه والسلام امینا کی مسکر او الی غیر جدار اند الی غیر جدار معنا دا د بغیر د سترینا. نو دا اغه قرینه صارفه ده د وجوب نه استحباب لا شرط واجب وین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د دینه مزنکوله ری معنا به مرسره کی الی غیر جدار ان معنا دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اهل علم رایا دا چې الی غیر جدار مطلب دا دی چې دیوار ځان له نو ستر کړي دیوار نه علاوه کړي شی بل شیو نیزه و مخلا یا شکوا او یا ساروه ماروه و سورلی زان لکنو لیو لکا حدیثو کرا غلی زان لبه مخلا کل سورلی کل داغی کی دیاوا دا ستره گردولا. بار حال امام شافعی رحمت اللہ علیہ دلی حدیث بارکو چرا دلیل پدی باندوے چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دا سترین مسلو دیتا لیا اوزے کی پتی چیزا ما مخلا سوک نتی ریگی او دا اندیشاو خطر در سر دچا دا تیری دونی تو بیاد بغیر سترین مسلو دیتا دې کې سحرج نشتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان ابن عباس رضی اللہ عنہما و اذا غلوا فداث حالت کی تصور فیخربانی اتان وی لگیش مؤنث ریلا فخربان تصور و انا یوم اذ قد ناهت الاحتلام او دغ وقت ذ بلوغ لنزی شوا و دانت ما شوم و بلوغ لور قریب و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا الى غیر جدار او رسول الله عليه الصلاه والسلام خلق لجمع کوله په مینا کې بغیر د دیوار نه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی معنا ادا الى غیر سترتين بغیر سترین نه منصور ستره مخه ده نو او بعض اهل علم موجب هغه امام بخاری رحمت الله علیه اعلان دې طرف له ماجوب کی دیوار لنو مطلب دا چې بل څه نه وو شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی دی الا غیر دیوار مطلب لاده چې دیوار نو منفی غیر دیوار په ناراضی دې شي مخلا امتاوا نیزوا یا سورلی کې نور یو بل څه شیو امررت بین یدی بعد الصفه او ته شو د بعد صف مخلا نو کله چې مسکون کی ځان له مخله سوتای خره او د بعد صف مخله سوتری کی یا پرست صفونو کی سوتری راځي نو په دې کې څه ممانعت نشته ځکه سوتره الامام سوتره من خلفرو سوتره د امام درست خلق د پاره سوتره د امام او د سوتری ترمنځ به نه تیریږي د امام او د مختدیانو ترمنځ کثیر شي یاد صفونو په منځ کې تیریږي چې هغه برابر شي نو په دې کې څه حرج او ممانعت نشته فنزلت وارسلت الاتان ترتع نزل الاخرين را كشوم داخرن طريق وسريدا ودخلت في الصف او صف کی وردن نشوم گردیدم زی میمنتی او صف کی وزے کی ادری دلے وم فلم ينكر ذلك علي احد ایچا دی خبر انکار فمانو کرے چھ غلط کار دے لکو ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دین استدلال کی کہ سترة الامام سترة من خلفه نزلت الى حديث راو په حديث کې راځي چې نبی له سلام په معنا کې مسکول الى غير جدار نو که معنا دا ده چې بغیر د سترې نو نو امام بخاری ولې باب کړی چې سترة الامام سترة من خلفه دلته هوته ده چې امام سترې نشته د امام بخاری مطلب دا دی چې د سترې دیوار نه وا ترين علاوه بل څه سترو هو به قال حدثنا اسحاق بارحال دې خبره کې احتمال شد ولا احتمال لري نو حتمی او جزمی فی سره نشی کولی چې یا امام بخاری خبره صحیح ده یا امام شافعی رحمت الله علیه دا د نصوص د قران او د سنت هغه توسع ده چې کله د یو حدیث نه مذاهب اربعو ولا استدلال کوي الله رب العالمین په دې سمندر کې داسې عموم پیدا کړی چې هر څوک استدلال کوي او استدلال صحیح نه الله د پیغمبر په الفاظو کې کله ناکله عموم د هغه په ژوندون باندې صحابه کرام د هغه نه مختلف قسمه استدلالات کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه خندق نه غزوه الاحزاب نه فارغ شو غزوه تا بنو قریظه له صحابه کرام لېګل نو یې فرمایل چې ولې ما دیګر موږ بنه کوي مگر په بنی قریظه او صحابه کرام روان پر جوړ دي په بعد یې موږ را نه قضا کیږي نو موږ کو د الله د پیغمبر مطلب دا چې په تلوار وځي او بعد یې نبی اسلام ویلي لحن د نبی اسلام د وګورو ته موږ فلام شي قران د ورو پرې زو درته په غوږ کې قضا کړه نبی اسلام د ذکر شي په ويم نکیر ذکر کیا تا او خو کن تابد وکړه و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد نبی اسلام چې بل اختر فرزون دوت او امر بالحربة حکم به وکړو په وړي نيزي باندې حرب وې د کې دي شغل وړي نيزي لا چلن نيزي موږ چې ورله پښتو کې شل وایو لرګې دې او داغي په سر کې اوس په لګورې په خوا باندې د بیا رشل جوړو فتوزع بين يديه مرابا داغي مخې له خخه کړې شو فيصلي اليها والناس وراءه نبي اسلام بديل مشکول دا به سترا شو را نيزا او خلق به شالو وكان يفعل ذلك في السفر نبي اسلام بلا بیا په سفر کې کول فمن ثم اتخذها الامراء بدلي وجن بیا امراء وحاكمان وخليفگان ځان سره بلا حربا او نيزه ګرځوله ځان له سترو وګرځي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عونه ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبتحاء نبی کریم صلی الله علیه و سلم د امامتی ورکړ وخت بدحای مکه کې مکه کې یو غیر غیر بدحای او هم په دې نوم یادېږي بدحای مکه و بینه و بین یده عنزه من نبی کریم صلی الله علیه و سلم مخلا یو نی زګی غونتی وا عنزه ویل کې شي عصن په طرفه السفلی په طرفه السفلی زجن دا هغه امثال وای چې دا غي پلان به ترخی او اوس باندې دې لپاره دې لګولې چې امثال اثرو نه خرابيږي ځمکې غجن من عمر پورې نه انسلی نو څو غونته ورل د اوس باندې نبی صلی الله علیه و سلم مخله دغه عنا زوا ورني زون دیوا ما سبخین موږ کړه او رکعتین او العصر رکعتین دو رکعت د ما سبخین او دو رکعت د ما دیګر د نبی صلی الله علیه و سلم په سفر کې تمر بین یده المرأه والحمار چې مخله زنانا او خرونه ګرځیدل رست براشي چې آیا زنانه د چا مخله نو په مسکې نقصان راځي که نه راځي داغه وضاحت به رست راځي په دې حدیث کې دي چې مخله زنانه وي ها او صحیح برابر دی محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زنانا او خرو نو او په دې سره دا غي کوم څه نقصان نه راتلو باب قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة باب د بیان د دې کې چې د سوتری او د مسکون کی په منځ کې څومره فاصله پکار ده مسکون کی باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة المستون في او السترة فمن كي بسم الله قال كلوي وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة النبي كريم صلى الله عليه وسلم او دا غید مستزق کان بین مصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مستزق و بین الجدار او په منځ دیوار کې ممر رشاد دمر فاصله بوا چې او چیلی او بجری پکې تیریږي دارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تجدید نه راواله تر سوتری پورې او کوم روایت کې چې راغلي د دې فاصله و نو هغه دای د خون راواخلي تر سترې پورې و به قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر او هغه دیوار د جمعه کوم چې قبله طرف له عند المنبر د نبی کریم عليه الصلاه والسلام د منبر سره ما كادت الشاة تجوزها نزده نو چیلی تراغی نده تیره شوه دمر مقدارو چیلی پا اغیی که نخوه تیره ده نبی رسول الله السلام منبر ده قبلی ده دیوار سره دمر نزده پروتو او نبی رسول الله بموز ده منبر سره پروتو مطلب ده ده اغیی و ده سطره پا منصب دمر فاصله و که صرف یو چیلی یو بیزه ده پاکی تیره شی او یو روایت تراغی ده چی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم مسکولو یو چې لري راغه چې مخله دې تیریږي په کور کې مسکول او نبی رسول الله والسلام مخله کو هغه من پرې خدا او دومره نږدې شو د دیوار سره د پټي سره چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره او په دغه دیوار سره ولګیرا یو ځناور له اجازه نه ورکړل چې انسان مخله دې تیریږي په روایت راځي د الله پیغمبر وایي منه کوي چې نن منه کیږي نو وی وځنه دا شیطان دی باب الصلاة الى الحربه باب د بیان د نیکی نیزی ده مسکول حربه ویلی که دیشی اغا امثالا تراغی پسر کی تیره اسپنه لگی دلی وی تی پختو که مون اغیل شلو آیو دی لخی او دی پکی پسر کی تیره اسپنه لگی نو دغا شل او دغا نیزی ده مسکول دام پا احادیثو که راغی دیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داشی اوڑن ایزوا چی آبی ورلک پا سہرا کی فا عام میدان کی خفقا وغیل بی مسکول وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركض له الحربة نبی کریم صلی الله علیه وسلم لب خفول کله غنیزا دفارد سکری فیصلی الیها نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدیل نسولو باب الصلاة الى العنزتی باب دیکھ بیان دیدی کی چی عنزی دی مسکول دا عنزی مخت ذکر رفت عصم چی طرفها السفلی زجن داغ امساو شکیل ویلکی پلان دی طرف کی اسپن لگی دنیوی لکن انتا بام پکون دیو امساڈ آنگو ریکی بازی خلق لان دی اسپن لگونی مدیل عنزو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة نبي عليه الصلاة والسلام دغرمي وقت من لروته فأتي بوضوء فتوضأ نداودس أبور لروني شوي نبي عليه الصلاة والسلام ودسكره فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا امامتی کرے و ماشپکین و مازیگر او مخلے درشل و نیزوا والمرأة والحمار یمران من ورائها او زنانا والحمار او خر یمران تیریدل من ورائها دی سترین آفلا من سترین آفلا دسوش تیریدی که زنانی که حیواناتی فدی طرف مسکس نقصان نرازی قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام نبي كريم صلى الله عليه وسلم وكل قضاء حاجت فاروتو غزب ورقصيحم أو يوبل لك ومعنا عفازة أو عصا أو عنزة او همون سر با یو چوکاوا دانگوری چه ورلوی او عصن یا با امساوا و عنزتن یا با دا ورنی زوا و معنا اداوتن او همون سر با لوتا و کزوا فا اذا خرغ من حاجته نبی علیہ السلام جب قضاء حاجت بوکل فارغ بشو ناولناه الاداوا نمو با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا لوخ ورکو دا لوتا و کزر فاغیبان دلی او دا او دا غنی زبا بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا کموز بے کولو خخب اکڑے شواد سترے کار بیتی غسطو باب السترت بمکت و غیرها باب دا فبیان ندی کی کہ مکم مکرمکی دارنگی دا مکین بار ستر لگول و ستری لگسکول مستحق دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ قدی ترجمت الباب سرا فأغى أهل علم باندرت كي يغيوي في مكان مكرمكي بغير دي سترين موز جائز دي أو دي مستوون كي مخلة تريدل فديك سكراهة وممانعة نشتا دا دي إمام أحمد رحمة الله عليه وروايات دي أغفو مذهب كي أو إمام تهاوي رحمة الله عليه ويدي دي بشره معاني الآثار دي في مكان مكرمكي دي سترين ضرورت نشتا دي مسجد حرام كي ولاري او که مخله دي سوق تیریږي نو په دې کې هم تکراهت او ممانعت نشته نو مصنف رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب طرف دی باندې رد کوي چې السترة بمکه و غیرها مکه کې بم سترة وي او غیر مکه کې دغه اهل علم استدلال کوي دا حدیث نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په متاف کې مسکول مکه مکرمه کې او مخله سترة نه و الناس يمرون بين يديه خلک مخله تیریږي دا حدیث حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې ذکر کړی خو بیا وایي چې د دې په اسناد کې ضعف دی دا حدیث ثابت نه دی چې نبی علیہ السلام په متاف کې مسکول او خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ویل جمهور اهل علم دا وایي چې سوتره څنګه په نورو ځایونو کې سنت مؤکد عمل دی او کې خدل مخې له پکار دی نو دغه شان دی په مکه مکرمه کې په هغه کې تاکید پکار دی او دا حکم په مکه مکرمه کې دی دا اختیار د مصنف رحمت الله علیه من ذکر کړل باب السترت بمکه او غیرها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي ذؤيبه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره نبی صلی الله علیه وسلم له غرمی په وخت کې راوته او هاجره ویل کېږي چې سخت غرمی نه چې ګرمي وي فصلى بالبتحاء الظهر والعصر ركعتين لو په بدحای مکه کې موږ امامتی راکړو د ماسپخین او د مازیګر دوه رکعاته نګوره مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوتره استعمال کړی دا ونصب بین یده عنزه او ادرول شو د نبی صلی الله علیه وسلم مخله نیزګی وتوضا نبی علیہ السلام او دسکره فجعل الناس يتمسحون بوضوئه نشورو شو خلق يتمسحون چې ځانونې مسحکول به وضوې د نبی رسول الله سلام دا او د اوبو باندې زید او دست چې کوم سیوایو به یا دا غید او دست د او دست د اوبو نه چې کوم دا غید بدن نه قد قطرو په صورت کې ورځې دي ملاح به ورلنیول په خپل بدن باندې به راختل نو ګوره په بدحای مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخله عنزه فخکل شوی دا او غی مسکله ده خې سوتری لا باب الصلاه الى الاسطوانه باب د بیان د لیکي چې ستنې او پیلر لمخله مشکول کله چې شي در سره لیست چې ځان له سترو لګي نو جمعات کې پړاګا او میدان مودري دا خطر د پیلر او ستنې نو راشه هغه پیلر او ستنې سره ودی دا هغه ځان له سترو ګرځاو وقال عمر رضي الله عنه والمصلون احق بالثواري من المتحدثين اليها مسکون کی دیر حق دار دیدی استنو لرا دا خبرو اترو کون کن دیدی سرا کم خلق چی دستنو سر اڑخ لناسی خبر اتری کئی نو مسکون کی دیر حق دار دیدی دی ادری دیو مزو کی ورآ ابن عمر رضی اللہ عنہما رجلا یصلی بین اسطوانتین فادناه الى ساریت عمر رضی اللہ عنہ دا اثر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ فمسنس کی ذکر کرے عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يوكس تلو چې موږ کول په من د دوستنو کې فادنا هو نوران دې کړه دې الى ساريه ني وي استنلا دستر په من کې ولاړو نو د لاس نه په مسلم ولو استنلا او درو نه جرازان له ستر کې من کې مودري دا فقال صل اليها ورلوي دې له موږ کدا دې در له ستر کې وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم دا مصنف رحمت الله عليه دا خلاصيات ندريم ثلاثی روایت تے جدی وضاحت و تفصیل مخی ذکر شو چی اکثر ثلاثیات فا اسناد دا مسیح ابن ابراہیم سرنی و بهی قال حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید قال کنت آتی مع سلمت ابن الاکوعی زبو ارا اسلم دا سلم ابن اکوع رضی اللہ عنہ صلاح فرصلی عند الاسطوانت اللتی عند المصحف نموز بے کول راغستنی سرکم چی دا مصحف سروا فقلت يا ابا مسلم وما ورلوي لي وجهي ابو مسلم اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه زمين انتاج کوششته د مسکول د ریسنه سرازان دستنی لرارته قال نو ايدي سلام رضي الله عنه ورلوي لي فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها ما وي نبي الاسلام کتل او کی قصد کول د مسکول د ریسنه سره دي په خوا کې د نبي الاسلام مسکول د اسطوانه المصحف نه مراد سدي او دي د اسطوانه المصحف لوي مصحف نه مراد غو مصحف د جمجر عثمان رضی الله عنه په دور کې لیکل شوی او نداغي او نسخه راوړی وا او د دې ستنې په خوا کې یو صندوق کې او پاغي کې پراته وا کسو کور له محتاج ای ګوري یا تلاوت کوي چې دغه مصحف راځي چې کوم ستنې خوا کې چې پروت او غیره د اسطوانه المصحف اغه ستن چې داغي په خوا کې اغه مصحف پروت د جمجر عثمان رضی الله عنه لیکل روایت د مسلم کی راس راغلی دی یصلی وراء الصندوق سلام ابن اکوع رضی اللہ عنہ بده دی صندوق شاله مسکول کوم صندوق یو صندوق کی روڑه د دستنه سره یې او باغی کی بدا مصحف پروتو او مراد د دی استوانینا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ و ادارنگ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ چی اغا استندا چی کم فریاض الجنہ کی روضة الجنہ کی او دیل اسطوانه عائشه وی اسم پی بردی کلی اسطوانه عائشه رضی اللہ عنها او دیل اسطوانه المهاجرین وی عائشه رضی اللہ عنها بفرمائیل حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی ذکر کری کہ لو عرفها الناس لاضطربوا علیها بالسهام که خلق داستن اپی جنی جدی اجر و فضیلت ورل معلوم شنو دمرا دیر با پھر آجمشی جبیا بخسن ہے چیز خسنی نبغیر بے پبل فکسلے نکی گی اسطوانه عائشه ور لپدی اعتبار ام عائشه رضی الله عنها به مال فدی جماعت کې راځي معلوم نه چې خلق له راغي په تولګي نو دوم رډه رګنه به جوړ شي چې د خصنی نه بغیر به د جنه حل کیږي ته صحابه او د پوسو کوچ مور راځي را لوخیا عائشه رضی الله عنها ولده مصلحت په بنا باندې نه کولو او بیا راغه د خپل خروی عروه رضی الله عروه رحمه الله سره پټي څه خبرې وکي مده یو چې را خوړې دي ماشي لډېر ګران دي او دلبه د غزه خولې نن بګورو چې به کم دي کې مو کوي اگر هغه مسجد نبوي لا او د دې ستنې سره ودرې د موږ وګړو خلکو لپاره ته ولګې د جلا غستند چې عائشه رضی الله عنها او د مسجد کې ټول نافذ له به ستر ده ځکه ورلوې استوانه عائشه هغه ستن چې عائشه رضی الله عنها د هغه خودن خپل خوړې عروه رحمه الله له کړې و فریاض الجنه روضه الجنه کی چکم محراب ده د محراب پسې تقریبا دا دوه مسند نه سمستي او د دې اړخ لبل استند هغه وی استوانه ابي لبابا چې مخکې واقعه مغازي کې ذکر څه ځانې کړل او ابو لبابا رضی الله عنه ورته هغه څنګه لیکل استوانه ابي لبابا او د دې محراب نه سي طرف له مخ په قبله چې ولاړ بلې او استند هغه وی استوانه حنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لم منبر نو جوړ د کجوري د تنی سره روایت مخکې خراب شي ان شاء الله نبی رسول الله بلغه کجوري تنی سره ودریدو منبر چې جوړ شي په منبر کې نه ستو دغه ستنی چې اوشه د تنوري د کجوري تنوا هغه جړا شروع کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خراب نبی رسول الله د منبر نه راکو شو دای تلارو له وېدا چې غلې کړه حدیث تراغلی لکه څنګه چې ماشوم مور خاله واشه یو غلې کېږي حسن بصری رحمت الله علیه بلا حدیث بیان کو خلق لبیوی تاسو د خپل پیغمبر په فراق څومره وجړل وګورئ یو او چې تنه د کجوري او د نبی اسلام په فراق باندې داسې جاړي ټول مسجد نبوي صحابه کرامو د هغه د جړا आवाज واورېدو صدرې داسې نشو او درې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حجره د عائشه رضی الله عنها د هغه په جنگلو دیوار کې لګینني استوانه السرير استوانه الوفود او استوانه الحرس استوانه السرير چې نبی صلی الله علیه وسلم با کله اعتکاف لناستو صحابه کرامو بدغه ځکه کټ ورله اچول او ځکه ورله استوانه السرير وای سرير کټ لوي عربی کې او استوانه الوفود چې نبی اسلام سره بو وفدون راتلل دغه ستنې سره بناست دغه سره ملاقات کول او ویلمو چې زمان رسته بو وفدون راځي تاسو داسې احترام کوئ داسې مهمان نوازی کوئ لکه زی چې څنګه کوم او استوانه الحرس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوکیدار بدغه سره ولاړ نو هغه ستند استوانه الحرس دا چې کله دغه آیات نازل شو شو الله يعصمك من الناس الله بساسه حفاظت کوي خلکو نه بچو مساتي نبی اسلام بیا سوکیدار لو چې سوکیداری وکوي الله ذمہ داری واغستا څنګه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر مشقته او تکلیف دور او غټ دشمنانو هم المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی یوزن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بستر باندې پروت او اوریدو راوریدو خوب نه ورتلو او مال یو فرمایلو چې نن بسوک نیک بخت صحابي چې راځي او زما سوکیداری وکي مده کې ویل کیاره او موږ اصله هي आवाज واور د نبی اسلام په आवाज او کوټو کې صحابي وي چې زم نبی کریم صلی الله علیه وسلم علیه راغله او قربان نن مزه سوکیداری کوم نو چې سوکیداری له دې دوه عائشه رضی الله عنها وی فسمعت غثيث النبي صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر فکلار شو د کومه د خوب غواز واورېدو استوارة السرير فحوات امام مالك رحمة الله عليه دون مر لحديثه لموتا درس ورقلنا ممراد دي استوانينا كمصنف رحمة الله عليه الاستوانة التي عند المصحف مرادتنا استوانة عائشة لا تليل استوانة المهاجرين وي استوانة المصحف ورلوي وبه قال حدثنا نترجمة الباب سري مطابقه څنګه د صلات الى الاسطوانه نبی اسلام باندې د استنې په خوا کې مسکول دا به ځان مسطر کړی و او به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتذرون السواري عند المغرب يقينا ما كتليو منذميو اغه مشران صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم چې ځانونه به واندې کول د استر له عند المغرب فوقد اذان د مغرب کې چې د ماخام باندې وورید مستن له به د یوم النزان واندې کولو اولی د دې سره به مشکولو وزاد شعبه عن عمرو عن انس او شعبه په خپل روایت کې د عمرنا د انس رضی الله عنه نه دا نقل کړي حتا يخرج النبي صلی الله علیه وسلم دریبه د استنو سره ناشته موږ به کول تر دې چې نبی عليه الصلاه والسلام بر هوته دا حدیث انس رضی اللہ عنہ مصنف رحمت اللہ علیہ رسو پہ کتاب الاذان کی موصولا ذکر کرے او باقی کی ورسر دا الفاظ امنی یصلون الرکعتین قبل المغرب اما خام نمخ کی بید ورکات مشکولو صدا پکی بلا مسئلہ دا جنس برازیم اختلافی مسئلہ دا اما خام نمخ کی مشکول دا شوافعو دا اہل الظواہر او د محدثین او اهل علم فنیز باندې د ماخام نه مخکې دوه رکعات مستحب دي. دا یو روایت ته په مذهب د امام احمد رحمت الله علیه دی. دې حدیث ته وجنا چې صحابه کرام بستنو لړوان دي کېدل یصلون الرکعتین قبل المغرب. او دا ان ګرسو به مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی چې بین کل اذانین صلاه النبی اسلام وی د هر اذان او اقامت په منځ کې مز دی. د ماخام اذان او د اقامت په منځ کې دا مز شو نه دا سنت او مستحب عمل نه. او بعض احناف دي لمکروه ویلی دي دا مکروه دي ځکه دا ماخام موز وی په تلوار سره پکار دي نو چې دوه رکعات کې دا خو د تلوار منافی دي. او دی او روایت نه استدلال کوي چې امام بیهقی ذکر کړی په السنن الکبیر کې او امام دارقطنی ذکر کړی په السنن کې چې اې کړه سره لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عند كل اذانين ركعتين ما خلى المغرب بعد الفاز الا المغرب بهر اذان او اقامه فمن في مزد الى ود ما خامنا صحيح خبر داد چې دا الا المغرب دا استثناء يا دا ما خلى المغرب دا لفظ فحديث کې ثابت نه دی. ثابت روایت داد چې بين كل اذانين صلاه دا خبر یاد ساتي امام دارقطني رحمت الله عليه کتاب کې السنن هغه دې لپاره نه لیکل چې دې احاديث براخل حجت عمل به کې اغه کی اغه روایت ذکر کوي چې اغه په اسانی د کلام دی او فقهات نه استدلال کوي خاص کر اغه روایت کې علماي احناف نه استدلال کوي نو په غیبه باندې اغه نقد کړي دي دغه کتاب لیکل دي په احادیث منکرو کې په اغه احادیث کې نه لکه امام ابو داود کې سنن لیکل یا امام ترمذی جامع لیکل چې استدلال او حجت د فاردی دا غي نکارت او دا غي ضعف بیانوي مدار بعضی علماي احناف مذهب دي چې مکروه دي علماء احناف کے محققین علماء دی غیر لمکروہ نوئی سنت و مستحب امور لنوئی خو مکروہ امور لنوئی دا اباحت پا مرتبتی گنی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علی پا فیض الباری کی وئی شداد امام ابو حنیف رحمت اللہ علی پنیز باندی دارنگ دا امام مالک پنیز باندی مباح دی کچاو کل نسحر جو کراحت پکی نشتا باب الصلاة بين السواري في غير جماعة باب ده بيان ده ليكي في دستنو فمنس كي مسكول بغير ده جماعتنا مطلب ده في ده مستون كي مخلا ده چادتلوس اندشا و خطرني او ده زان لإنفرادي مسكي نو دستنو فمنس كي ده پيرو فمنس كي ده مس جائز ده پده كسم ممانعت و گنا نشتا او کلا کجمع ادری دا مقتدیان دی دا امام پسی ولاد دی او دی دا پیلر و استنو فمنس کی ادری گی نو پدی مسئلہ کی بیاد اہل علم و اختلاف نے مالکیہ و حناملہ او عام محدثین داوئی چی صلاة بین السواری دا مأمومینو او دا مقتدیانو دا پاردا مکروح دے او پکراحت باندی دو حدیثو نراغلی دی یو حدیث د انس رضی الله عنه چې امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړی او حدیث سندن ثابت ته صحیح دی. انس رضی الله عنه وی كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام په زمانه کې به موږ د دین ځان بچ ساتلو چې د سنن په منځ کې مقتدیان ودریږي. او دویم حدیث د سنن ابن ماجه دی. قره ابن اياس المزني رضی الله عنه وی اسناد حسن ترا امام ابن ماجہ په سنن کې روایت ذکر کړه كنا ننها ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا د نبی اسلام په زمانه کې به موږ منکیدو د دینه چې د پیلو او دستنو په منځ کې موږ سو کو صفونه جوړ کو او د دینه به موږ د ککول شو غلول به شو په دې کې موږ درېږي. صلاة او حدیثونه دلالت کوي فدی باندې چې صلات بین السواری د مقتدیانو او د مأمومینو لپاره مکروه ده. دا مذهب دی د مالکی او د حنابلو. مگر که ضرورت وي نو بیا الضرورات تبیح المحظورات. ضرورت څنګه د جمعه څنګه د ویښتا نو بیا خیر ده که بین السواری څوک دیږي. علماء احناف دی لجائز وی هغه وی دغه کراهت کې راغلی نو جون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم پیلر او ستنې په مسجد کې لګیدل نو هغه ترتیبوار نه وی ترتیب وینو که هغه کې بودریری سخت بکوب وکیدو فاصل علت دانه له کوګواله فکم ذکر راغلی چې دغه ستنې کوي وږي وی اصل علت دانه چې د سفونو په منځ کې انقطاع راځي په منځ کې د پیلر راغی او سخت دارا جدا شو پمن کې د مسکون کې یو طرف لا او بل طرف لا پیلر راغی یو مسکون کې یو کوه علاوه ده پمن کې ستند دا قطع الصف په دې سره راغی او هغه طرف لا بیا بل ولاړ ده راجح قول دا چې دا مکروه دي چې بغیر د ضرورت نسوب د ستنو پمن کې ودریږي د امام بخاری رحمت الله علیه فقره هغه په تراجمو کې نه ګوره دلته په ترجمه الباب کې وایي چې الصلاه بین السواری فی غیر جماعه بکلف جمع کینی او دا روایت نه دي ذکر کړی چې کوم ممانعت راغلې او ذکر د کراهت راغلې ذکر دا په شرط باندې نه هوا او دا نه چې دا په شرط باندې نه اب صحیح نه ځکه امام بخاری رحمت الله علیه ډېر صحیح احادیث خپل صحیح کې نه دي ذکر کړی چې صحیح لپاره اعلی شرط مقرر کړل دی نو په اعلی شرط باندې کوي صحیح ده او په اعلی شرط نه دي ذکر کړی کله په اعلی شرط خو نه به ذکر کړی لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه زیات تر اعتراضونه فالتتبع والالزامات في امام بخاري دادي چې په دې باب کې دا روایت ساده دي روایت نه صحیح موجود دی ونه لري نو کوم دي چې امام بخاري په ځان لازم کړی چې په یو مسله کې څومره صحیح روایت راغلي هغه زه ذکر کوم هغه خود هغه صحیح روایت نه یو روایت راواخلی او ذکر دي تتبع او استفساح هغه نه کړی بلکې په خپل قول کړی چې ټول روایت چې ما په دې صحیح کې ذکر کړی دا صحیح دي خدا مطلب نه چې ما ټول صحیح روایت راجم کړی د دین علاوه ډېر صحیح روایت چې ما په خپل جامع کې نه دی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال نبي الصلاة والسلام دن شو كعب إلى أسامة بن زيد عثمان بن طلحة وبلال رضي الله تعالى عنهم دي مرسلوا فأطال ثم خرج وقد تيمت ركلوا بأروتهم وكنت اول الناس دخل على اثره ابن عمر سيبوي چې اولنۍ کس وم چې دا غي پسې وردن نشوم ځکه وي مالک او چې نبی اسلام دنه د کومنده منډه را روان شوم خو چې را رسیدم نبی اسلام را وته فسالت بلالا اين صلى ما تفوسره د بلال رضی الله عنه چې نبی اسلام و سلام کوم ځای موږ مخ کې ذکر شو عبد الله ابن عمر ته به اغه ځای نه لرون کوم ځای چې نبی اسلام موږ کړي د بلال رضی الله عنه نه تفوسي چې کوم ځای کې موږ وګوره کعبه مختصر غونځې ده او کاری کوم ځای معلومه چې کوم ځای کې موږ کړي فقال بين العمودين المقدمين نور عليه فمن ذي بوستن في جكم الوان دي نقول نبي الاسلام زان لمسكول ودستن فمن ذي ولا ارد بين العمودين المصنف رحمة الله عليه الصلاة بين السواري في غير جماعة انت جمع نتين ودستن من ذي مسكول شيء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي عثمان بن طلحه الحجبي حجبي ولفدي اعتبار وجه منسوب ده حجابه الكعبه لا شذي غشاريان وسروي ددي دربانشي هو حاجب ولكي ديش دربانشي لا شذا دروازي كنجاني تاثري فأغلقها عليه ندي عثمان بن طلحة دا كعب بند كروا عليه فزان باني مطلب دا غان فخي ورفور كروا ومكسا يا مكس فيها درنگ تير كروا فديكي فسالت بلال حين خرج فلش روت الماد بلال رضي الله عنه نوي تقوس كروا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام سوكل قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه رالو چې یو ستنی د طرف له ګرځولې او بل اخي طرف لا او درې ستنی د ځان نشاله او مخکې ذکر شو چې امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت په وضاحت سره ذکر کړ په هغه کې دا دی چې جعل عمودین عن یساره دو ستنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګس طرف لکی او عمودا عن یمینه او ستنی په طرف لوا او ثلاثه اعمده وراءه درې ستنی شانوي او خانقاه بیت الله په دغه وخت کې شپږ ستنی وي بیا نبی اسلام مستقیم وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى بيت الله بدغ وقت كي بشفق استنواني وصل شفق استنيني بيان نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسكره وقال لنا إسماعيل قال حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه دوستني إمام مالك رحمة الله عليه وسلم في طرف لغر ذولي خطي خبر هذا في دوستني دست طرف لغي أو يوستني في طرف لغا أو دريش حالوي باب دا باب دے بلا ترجمہ منزلی فصل باب سابقنا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماشي بكابيل ورد النشو نمخامخ بلارو كلتب ورد النشو مخامخ بسيد ورغي وجعل الباب قبل ظهره او ابي قرزول دروازة بيت الله دشاة رفلا مخكش رواني فدروازة دمشي ودروازة شال رازي دروازة بيت الله بشال وقرزولا سيد بلارو فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أزرع صلى نلابل ترديد شدد أو ديوار شكم مخامخ دي داغي فمنسك بدريق دفاتر فاتشوا شريكس جدي غتي قوتي دسر دراواخلي تردي مرفق بوري شمتوسط كسو دي لشرعي قزوي ندوم رفاتر شدد ريوغ زوك مقدار بفاتشوا عبد الله بن عمر بودري بومز بيوكو لكن نبي عليه الصلاة والسلام بديوار دكعبي أو كل منسك دريق دفاتر فريخوا يتوخى المكان الذي أخبره بلال پس بے کولو تالاش بے کولو دا غزے چی بلال رضی اللہ عنہ دا غی خبر ورکڑو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پا غی کی مسکڑو حالا وعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما فرمائنی وليس علا احدنا بأسن ان صلی اللہ فی اینا واحی البیت شاء نشتا پا یوتن نمونگ باندے سباک سحرج و ممانعت نشتا چی فکم یو گرد دا بیت اللہ کی فوقشی ہر طرف لے چی مخوی خدا به کوشش دا غزے کولو چی کم دے نبی علیہ السلام مولار دے باکی پا ہر یو گرد کی بے مز جائز و روا گرنلو. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب ده بيان دنيكي تخفل أخل مسكول والبعير يخفل أخل مسكول دراحلة إطلاق فدوارو بانديكي غتون كتابة كراغلي نخيال وهم لدارات للك سيرا فخب مراد يوفب مراد مين غشة ورفخي والبعير عتف بو. باب ده بيان دنيكي تي أخلا يا أخل مسكول تي دازان لمخي فمنزلي ده شدري وغرده والشجر دارن يونيلا والرحل يو كجاويلا كما كجاوكي دا دزان لمخل كيخلا او فمنزلي دسوتريشي ندا جائز دي طريق سحرج وممانعة نشتا. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دي نبي الإسلام ننكلتين شدي بخبل أوفزان لا فقلنوا باندكين ولا فيصلي إليها نبيا بمسكول وغيلا لتعريز معنى هذا يجعلها عرزا فقلنوا باند بيكين ولا داب فمنزلي دي سطريف وشال بيا مسكول. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب وي ما ور لويلو چې خبر را کماله اذا هبت الركاب فشرت اخوذي ګدا سوارلي مطلب دا سوارلي او ساروي اخوذي دو او د دې زينب په فاسيدو سران لبلاړو نبي ابو مسکوله قال عبد الله بن عمر سي ابو فرمایل كان ياخذ الرحله فيعدله بیا به د دې سوارلين کی جاور اواغت او برابر به کی خدا فيصلي الى اخرته يا الى اخرته مداري شال د بیا مسکوله او قال مؤخره یاد اغي اغشالني چې کوم لرګي اغي له مسکولو مطلب دا نه چې مسکو دوران کې به دې حرکت شروع او اوفا بسیدا قائل تی نه تاسو سید عبد الله بن عمر صاحبنا فکرته مثلا شورلی او بيوا او هغه په صحرا کې سران د پاره ګرځیدا نو شورلی خو بنو بیا به تاسو سان لسی شي څو تر کول وای چې موږ له پټو یا نبی اسلام له پټو چې دا شورلی خو می سران لذي مداغین به کی جاور اپورته هغه به ځان لکی خو دا کی جاوي شاله به مسکولو دا توجیه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ په تقریر بخاری کې ذکر کړی دا او حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ عینی دا ذکر کړی اذا هبت الرکاب کله چې بدی حرکت شروع کړ او سورلې به او خوځې دي نو بیا به وېد دین لا کی جاور اپورته کا اوزان لګی کی خو دا غیر معنا دا څنګه سرګندی کی دا غی په توجیه باندې چې دې به حرکت شروع کړ. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وی ذهبۃ الرکاب معنا دا دا چې کله بسورلی سران لروانی وي په صحرا کې بغردینی نو بیا خو آرا وسته چې کینی او ځان د پاره په منزلی ده سوتری وګرځي نو بیا به تینا چې جاور اپورته کا او د کیجاوی شاله به مشغولو. باب الصلاه الی السرير باب د بیان لذی کی چې کټ لموس کول چې غزان لسوتره کې تخت او کټ. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اعدلتمونا بالكلاب والحمار. عائشه رضي الله عنها ویلو فسبيلي انكار باندې آیا تاسو برابر وګرځولمو بالكلب دسفيسر والحمار او دخرخره چې دا غي شاله موز نکي کی تاسو وایي چې جامع خلص پیوي خروي زنانوي موز نکيږي نور تاسو موږ دای سره برابر ورزا مثلا رست راځي مفصل لقد رايتني متجعه على السرير يكن ما ظن كتلو پداسه حالت کی چې به پرتوم پکټ باندې فيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. نبي رسول الله براغه نو دکټ منصب مخامخ درېدو موږ به کولو مخله به پرتوم د دکټ منصب مخامخ درېدو فاكره ان اسنحه فأنثل من قبل رجلي السرير من قبل رجلي السرير حتى أنثل من لحافي. نوما بدا خبر بدا غنلا دا چې دې ورله مخامخ پرتایم ما بدا خبر بدا غنلا ان انصحه چې دې مخامخ اغیل پرتایم دا ما هو دې دین چې لك عربو سنه حلی شی او اذا عرضا دا فلانه شی مال مخامخ چې کله دل فلنوالي باندې مخله پروتي نوما دا بدا غنلا چې دې ولا مخله فلنوالي باندې پرتایم فانصلوا من قبل رجلي السرير نو دکټ دکخ یو خو طرف له بده پټه غونتی او تم داسې بر او خویدم داغینه دی کخ طرف لا حتا ان سلم اللحاف ترديش روبو وتم زو دخلي بلستني او دخلي بسترينا مخامخ بور لنو لازم دغه دکټ در لدا کی پروتي او مخامخ سوکی او استاد دې طرف لخيري دا دکټ کخ حدا مخامخ بور لنو را کو دیدم دکټ د دې کخي د خو طرف له بزلان د لاسه او خویدم او د خپل بلستنی نبوتم د الله د پیغمبر مخه نمو ځان لرکو فانسلوا من قبل رجلي السرير مدکټ د کخ یو د خو طرف نه بپټه غون تی روتم حتا انسلا تر دې چې زب پټه روتم من لحافي د خپل بسترینا ثغور ما د نبی اسلام مخه له مسله او تاسو خوای چې خدای له مخه له مجلتي باب ليرد المصلي من مر بين يديه باب د په بیان د دې کې چې مسکون کله پکار دي چې څوک مخله تیریږي چرامنی کې اونې کری دي. ورد ابن عمر رضی الله عنهما في التشهد وفي الكعبه وقال ان ابا الا ان يقاتله قاتله. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما را من کله وفي التشهد فداك حالت کې په تشهد او په کعبه او په کعبه کعبه کی مسکول په حالت د تشهد کې چې څوک مخله تیریدل نو هغه تیریدون کې پرې نه غرامن یکو. وقال عبد الله بن عمر سے فرمایلی دا غدا اثر عبد الرزاق رحمت الله علیه مصنف کی موصولا ذکر کړه ان ابا قدا تیریدون کې چرتا انکار کی چنه خامخا به تیریګما الا ان يقاتله مگر د جنگ نه بغیر دی نه منو کیږي قاتله نو عباد ور سره جنگ کی او خپل زور دی را منی کی د مقاتله معنا دا ده چې په زور او زبردستی دی منی چې پری دی نه ترسته به روایت راشي صحابي کس په نسیده کې سوک ور کړه هغه بیا تیرید په دویم ځل باندې بیا سوک ور کړه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم جمعه يصلي الى شيء يستره من الناس. ابو صالح هو جماعه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قتله وشد جمعه فرض بان دي موذ يقول او مخله يستريسي وتي اغد بده فارد خلقنا ستروا. فاراد شاب بني ابي معيط نو اراده كره ويوزان ونو جوان د اولاد د ابو معيطنا د ابو معيط په اولاد کې یو کس چې آتی ریدو ان یجتاز بین یدیه دا چې تیر دي شي د مخلا تیر دي اراده وا. فدفع ابو سعید فی صدره ابو سعید رضی الله عنه پر سینه کې والو. فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیه مدین جوان ور لکتل هو نو بیا نو وکتل سلار د تیر دي مساغ معنا د طریق المرور د تیر دي سلار نو وکتل الا بین یدیه مگر مخلا بل دغه لار وت مخله تیر شي. فعاد لیجتاز نو بیا را واپس شو چې تیر شي د دروان دی. فدفعه ابو سعید اشد من الاولى ابو سعید رضی الله عنه د اول ځل نه تیز سوک ورکړ او په سینه کې داغه نتیز والو. فنال من ابي سعید نو بدر رضی ویلی وی کنزل کړي وی ابو سعید رضی الله عنه له غصه شوی دغه نوجوان ثم دخل على مروان جاء مروان ابن ابي الحكم بن ورد النشو فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد شكايته کړو دا غسه چې مخامخ شو ورسره د ابو سعید رضی الله عنه نه وګوره د تیریدم فسینه او عالم بیا د تیریدم نوې عالم ودخل ابو سعید خلفه على مروان د دغه رسو ابو سعید رضی الله عنه د مروان دربار لورد النشو د امیر د خلکو مشر د خلیفہ ده فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد ورلو چې څه شي ویډیو استاد ورله اي ابو سعيد ورسره د څه کې ور ورله په اعتبار د دی وي چې مسلمانان ټول په خپل منځ کې رونه دي دا د خپل ورسره څه کې چواله دي ابو سعيد رضی الله عنه ورلو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما النبي الاسلام ناوري بني اذا صلى احدكم الى شيء يستره من النار قالت مسكي وتن بتاسك يوشلا چې هغه د دغه فار سوتره ګرځېدلی وي د خلکو نه فاراد احد ان ينتاز بين يديه نو اراده وکي او کس چې مخې له تیر شي فليدفعه نو دغه د کسرا ملي کی فان ابا فليقاتله کنه به کس انکار وکړي خامہ خابت دې کوم دغه ور سره بیا جنگ او پر جوړ یو کی مقاتله دیو کی فانما هو شيطان یقینا دا تیریدون کې پشان د شیطان دی دا کار د شیطان نه قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وی فریبان دی اهل علم اجمالا شدا مقاتله ور حرف اصله بسله نه کی تور راوالی او په مسجد رغ غوبل جوړ شي په مطلب دا دی چې په زور زبردستیا او په پوره کوشش سره بلې رامن کوي دا د جمهور اهل علم کول او علماء احناف وی چې نه را ده فتی وی نه لاس ما څور لنه وګدای او نه بورل دي کمی کا ور کوي موږ به صرف لک پتی ده کی چې غل پته ولګی دی تیرېدون تر تاریخ په موږ باندې ولاړ دی دغه لپاره چې هغه بیدار شي او متوجي شي چې لکه زه خو مسلمان دي مخې له تیریږم او که په لاس باندې وایي مونږ کوم لا عمل تسهیل ده په دې سره مسلم اسلام راځي یا زیات نه زیات سبحان الله بور له وایي ځکه وایي دا د قران کریم حکم دی وقومو لله قانتين الله لف عاجزي سره درې قانتين معنا د ساکتين چې باغې کې حرکت مرکت م کوي نو قران کریم چې دغه حکم راغلی او حدیث کې راځي چې مدافعه به کوي نو دا خبره واحد ده په خبره واحد د کتاب الله په حکم کې پاغه کې نسخه نه راځي نو نسخه په کې نه راغلي او هغه ځکه چې اجمال او حدیث تفصیل کړه ده صحیح خبره ده کوم چې د جمهور قول له حتی الوسط دې رامونی کې اگر په لاس سره رامونی کونی او دا هغه عملي کثیر نه دی چې پاغه سره موږ باطلي ګور نه صحابي موږ خو بیا باطلو یا به روایت راځي او یا به ورله دغه نظری قواعد جوړه چې خبره واحد د قران دا وي او خبره واحد دا وي باب اسم المار بین یدی المصلی باب دو بیان دې کې چې کوم سره د مسکون کی مخاله تیریږي نو د څومره ګنا ده او د څومره ګنګار ده په دې اړه کې څه وعید راغلی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ما لا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي زید بن خالد دا بسر بن سعید لگلے ابو جہیم رضی اللہ عنہ لا چی تفوس تی نوکی چی دید نبی علیہ السلام نکم حدیث اور ایدلے داوہ چاب والا کسی دا مستون کی مخیل تیری گی فقال ابو جہیم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغور لویلی چی نبی علیہ السلام فرمائنی لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیہ فکرت فتو لگی دی تیری جن کلا چی دا مستون کی مخیل تیری گی ماذا علیہ کسه گنا ده په باندې څومره وعید او څومره جرم نه لکان ان یقف 40 نو وی بده د پاره دا غوړه چې دی سلویخ ولاړو من ان یمر بین یدیه د دې خبرې نه کوم خل دی تیر شي دې به سلویخ قدرې ده له هم خل به نه تیرې ده قال ابو النضر ابو النضر شراوی ده حدیث او الى ادری ما لفت نشتا قال 40 یوما او شهرا او سنه دن چې سلویخ قال سلویخ رضی الله دی کړي یا میاشت یا دکړي یا کتلونه یاد کړی دي خو دا عمر را یاد دي چې 40 ویل دي د دینه پس کال ذکر کړی میاشت ور دي ذکر کړی د دې را لپته نشتا سیدا له چې په دې وعید کې لفظ د سنه راغله ده چې خلوی خاله بده ولاړ به انتظار به کړو خو د مسلمان کې مخله باندې تیرې کدل د دې ګنا پته لګې ده چې دا څومره لوی جرم نه نو مخله تیرې دل دا عظیم جرم نه ګنا ده هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين